zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 sierpnia, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Defilada była kulminacją centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego. 1/3 pracowników ma zostać zwolnionych w grupie PKP Cargo. Ukraińskie wojsko wdarło się 35 km w głąb Rosji. Ponad 2,5 tysiąca żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, 220 sztuk najnowocześniejszego sprzętu, a na niebie 80 statków powietrznych. To wszystko mogli obserwować warszawiacy i turyści podczas defilady wojskowej. Była to kulminacyjna część obchodów Święta Wojska Polskiego. Obserwujący defiladę byli pod wrażeniem siły polskiego wojska. Wszystko się podobało, wszystko co jechało, leciało. Podobało mi się, przyjechałem zobaczyć czołgi, je zobaczyłem. Samoloty, helikoptery, czołgi. Bardzo się podobała defilada, naprawdę imponująca, robi wrażenie. Potęga polskiej armii, także więc widać, że już te zmodernizowane siły mogłyby stawić w razie oczywiście potencjalnego niebezpieczeństwa odpór wrogim siłom. Szczerze mówiąc, przyszedłem dla mundurów, to mi się najbardziej podobało. Byłem pierwszy raz, także nie żałuję na pewno. Defiladę obserwowali też prezydent Andrzej Duda, premier Donald Tusk i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Z udziałem tysięcy pielgrzymów przybyłych przede wszystkim pieszo. Na Jasnej Górze odbywają się główne uroczystości w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Mszy przewodniczył biskup Krzysztof Nykiel z Watykanu. Homilię wygłosił arcybiskup Wacław Depo. Metropolita częstochowski zwrócił uwagę, jak ważna jest zgoda i odpowiedzialność za naród. Polska nie jest tylko marzeniem, nie jest tylko pięknym snem, nie jest państwem sezonowym, ale realną rzeczywistością. Duch partyjności przeniknął nie tylko życie polityczne. Brak nam bowiem wzniosłego poczucia odpowiedzialności wobec Boga za pracę na niwie państwowej. Brak tej jasnej świadomości, że naród polski i państwo mają także cele wieczne w Bogu. Uroczystości w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny zakończy apel jasnogórski o godzinie 21. Rozpoczynają się zwolnienia grupowe w PKP Cargo. Pracę straci co trzeci zatrudniony, łącznie ponad 4 tysiące pracowników różnych grup zawodowych. O planach zwolnień grupowych w PKP Cargo zarząd spółki mówił od lipca. Konsultacje z zakładowymi organizacjami związkowymi nie przyniosły porozumienia. Teraz zarząd spółki przyjął regulamin zwolnień grupowych. Zwolnienia grupowe wynikają z sytuacji, do jakiej doprowadzono PKP Cargo w ostatnich latach, tłumaczył w rozmowie z Polskim Radiem Marcin Wojewódka, pełniący obowiązki prezesa PKP Cargo. Nasi poprzednicy spowodowali, że spółka przekrywała kontrakty i niestety było zagrożenie miejsc pracy, co my musimy dzisiaj niestety realizować. Pracownicy są rozczarowani, mówi Władysław Szczygielski z Zakładowej Solidarności PKP Cargo Tabor w Szczecinie, gdzie pracuje 140 osób. Żeby chronić zakład, żeśmy ustalili, że 20% z głównej wypłaty każdy pracownik traci, żeby uratować zakład. Zarząd PKP Cargo podpisał listy intencyjne ze spółkami z branży, które ułatwią zwalnianym pracownikom znalezienie nowego zatrudnienia. Rafał Molenda, Polskie Radio. Na podstawie podpisanych listów intencyjnych dostępnych jest ponad 1900 miejsc pracy w innych spółkach kolejowych. Ukraińscy żołnierze od początku ofensywy wdarli się 35 km w głąb Rosji. Dowódca ukraińskiej armii Aleksander Syrski w opublikowanej rozmowie z prezydentem Władimirem Załańskim zapewnił, że ukraińska armia zajęła 82 miejscowości i 1150 km2 Rosji. Dodał, że na terenie zajętego rosyjskiego obwodu Kurskiego utworzono biuro komendanta wojskowego. Na terytorium obwodu Kurskiego zakończono poszukiwanie i niszczenie wroga w miejscowości Sudża i trzech innych osadach w celu utrzymania porządku oraz zapewnienia priorytetowych potrzeb ludności na kontrolowanych terytoriach. Utworzono komendę wojskową i mianowano jej szefa generała dywizji Moskalowa. Ukraińcy twierdzą, że ich wojska przesuwają się dalej. Celem operacji ma być m.in. odciążenie ukraińskich oddziałów w Donbasie. Tam jednak to Rosjanie codziennie przesuwają się do przodu w kierunku miast Pokrowsk i Toreck. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A o sporcie już z Warszawy, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, zaczynamy od kolarstwa i świetnej wiadomości z Tour de France Femme. Katarzyna Niewiadoma, jeżdżąca w barwach grupy zawodowej Canyon SRAM Racing, po piątym etapie została liderką wyścigu i jutro pojedzie w żółtej koszulce. Dzisiejszy odcinek ukończyła na drugim miejscu za Węgierką Bianką Wasz z teamu SD Works Pro Time. A teraz już nasz wyścig narodowy, czyli 81. edycja Tour de Pologne. Kuba Niziński czeka na mecie etapu numer 4 w Prudniku. Peleton dziś nieco ospały, Kuba. Z czego to wynika? No, biorąc pod uwagę, że faktycznie dzisiaj jadą i dojechać nie mogą. Powinni tutaj być już 20 minut temu. Tak patrzyliśmy na te czasy przejazdu, a faktycznie jadą dzisiaj wolniutko, rozciągnięty ten peleton po całej szerokości szosy, gdzieś zmierza w kierunku Prudnika. Oni powinni być co prawda za kilka minut, ale to chyba tutaj będzie teraz takie kolarskie szachy przed tym finiszem, bo dzisiaj rywalizacja sprinterska. My oczywiście będziemy wyszukiwać koszulki Stanisława Aniołkowskiego, bo to nasze człowiek Polak, który podczas tegorocznego Tour de France pokazał się już, że umie finiszować z najlepszymi i on na starcie tego wyścigu mówił, że chciałby tutaj zaprezentować się jak najlepiej. No ale jak jest na finiszu sprinterskim, to wiadomo, wiele zmiennych. No i tutaj wszystko może się wydarzyć na tych ostatnich prostych, a w Prudniku oczywiście tłumy kibiców na mecie czekają na kolarzy. To był Kuba Niziński, a teraz już futbolowe rozgrywki europejskie, bo przed nami mecze 3 z udziałem polskich klubów. O 18:00 Legia Warszawa przy Łazienkowskiej podejmie Brøndby Kopenhaga. Przed tygodniem wojskowi wygrali 3-2, mówi trener Gonzalo Feio. Trener Brøndby powiedział przed pierwszym meczem, że im interesuje zamknięty mecz. Nam pasuje otwarty mecz i myślę, że potrafiliśmy w Danii doprowadzić do tego, żeby ten mecz był otwarty, bo w zamknięty mecz przeciwnik nie strzela 3 bramki, tak jak my strzeliliśmy. O 20:30 Wisła Kraków przy Reymonta zagra ze Spartakiem Trnava. Na Słowacji Biała Gwiazda przegrała 1-3. Równolegle również w 8:30 wicemistrz Polski Śląsk Wrocław spróbuje odrobić straty w dwóch meczu z FC Sankt Gallen. W Szwajcarii podopieczni trenera Jacka Magiery ulegli 0-2. No, ostatni kilometr. Ciekawe, co tam się wydarzy, ale więcej o Tour de Pologne za chwilę w magazynie poświęconym temu wyścigowi. Jutro miejscami przelotny deszcz, na południu i wschodzie pojawią się burze. 20 stopni miejscami na wybrzeżu, do 31 na przeważającym obszarze i do 33 na Podkarpaciu. Autopromocja. Pożegnania nie sprzyjają hucznej zabawie, a właściwie dlaczego nie? Ostatni z ostatnich koncertów grupy Camp odbędzie się w Trójce. Cieszymy się, że ten moment będziemy mogli przeżywać wspólnie ze słuchaczkami, słuchaczami i z zespołem. Transmisja koncertu Camp w Trójce w niedzielę po 19:00. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. A już w piątek po 22:00 opowiemy historię zespołu w audycji Camp to Say Goodbye. Do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do storku. 7 dni wielkich okazji na produkty objęte promocją. Telewizor LG 55 cali NanoCell. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2699 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Czas na misję świeżo i zdrowo. W Carrefourze winogrona jasne 57% taniej. 5,99 za kilogram z aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 17 sierpnia. Cena przed obniżką 13,99. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Trwa promocja.

Mi Miłość to utwór z płyty Lacuna, czyli najnowszego albumu Pablo Pavo i Ludzików. A Pablo Pavo, czyli Paweł Sołtys, jest z nami nadal. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. To jest audycja 15 dzień sierpnia, którą realizuje Maciek Załęcki. Ja się nazywam Justyna Grabasz i w takim składzie będziemy tutaj jeszcze do 18. Tak się zastanawialiśmy wspólnie, od czego zacząć i jaki utwór z Lacuny wybrać. I to była twoja decyzja, że Mi Miłość. Mhm. Dlaczego akurat ten utwór? Do końca nie wiem, ale podejrzewam, że to jest tak, że on dosyć rzadko gości na antenach radiowych. Tam były single wcześniej i sobie radziły również tutaj na liście przebojów w Trójce. A jest coś urokliwego w tej piosence. To oczywiście zawsze brzmi trochę narcystycznie, kiedy się mówi o swoich piosenkach, ale bardziej mi chodzi o to, co tutaj moi koledzy muzycy wygenerowali, niż o to, co ja, co ja śpiewam. Więc lubię to, że z jednej strony to jest jakoś bitowy taki utwór, to znaczy z mocnym rytmem, a z drugiej strony ma jakąś właśnie melancholię w sobie, co pewnie ja też trochę robię. I to połączenie uważam za ciekawe. I Miłość jako motyw przewodni, co chyba też na tej płycie się wyjątkowo często zdarza, a chyba kiedyś tak nie było, prawda? Tak, ja w ogóle bardzo się boję pisać piosenki miłosne i właściwie to się zdarzało od Wielkiego Dzwonu. Była jedna na płycie albo bywały i płyty bez piosenek miłosnych. A tutaj jakoś się tak złożyło i to ja się zorientowałem dopiero jakby przy miksach, że tak dużo napisałem naokoło, dookoła miłości tych piosenek, bo one niekoniecznie są o tym, nie wiem, że ja kogoś kocham albo tam ktoś mnie nie kocha. Często to są obserwacje tak naprawdę, jakieś takie zejścia, czy tak jak tutaj właściwie jakiś taki rodzaj obrazka miejskiego z miłością w tle, ale tak to wyszło i nie wiem, czy powinienem się cieszyć z tego, czy smucić. Mam nadzieję, że znaczy nie dostałem sygnałów od ludzi, że ich to jakoś zmęczyło, więc chyba wyszło okej. Okay. Myślę, że do motywów miłosnych w twoich piosenkach jeszcze dzisiaj w tej audycji wrócimy, a teraz pytanie, no właśnie, o utwory, których ty słuchałeś jako dziecko. Czy jest jakiś zespół, którego słuchałeś jako dzieciak, który odkryłeś w tamtych czasach i który tobie nadal towarzyszy? Tak, jest kilku oczywiście takich wykonawców. No trudno powiedzieć, że jako dziecko, ale powiedzmy miałem 13-14 lat i ktoś mi pokazał Doorsów tam ze starszych kolegów i nawet przez dwa lata, gdyby ktoś mnie spytał tak do 16 roku życia, czego ja słucham, tak się pytało wtedy tam na korytarzach szkolnych, to ja odpowiadałem, ja słucham Doorsów, to jest ten zespół. I no jest się czym chwalić, tak, zdecydowanie. I miałem wszystkie płyty, oczywiście wtedy średnio legalne, bo to czasy były takie. A jaka była reakcja rówieśników na Doorsów? Wiesz co, różna. To nie było tak, że to nie był znany zespół, zwłaszcza, że chwilę później wjechał film, który zresztą dzisiaj uważam za lekko nietrafiony, ale bez wątpienia to podbiło zainteresowanie tym zespołem, który już wtedy od 20 paru lat nie grał. No, ja do dzisiaj, nawet sobie ostatnio zrobiłem taki przegląd z rok temu, wszystkie płyty po kolei posłuchałem, kupiłem sobie taki boks, żeby mieć teraz oryginalny i wysłuchałem wszystkich płyt po kolei i właściwie nie ma się czego wstydzić, aczkolwiek zupełnie co innego mi się, znaczy nie zupełnie, ale trochę co innego mi się podoba dzisiaj, a co innego mi się podobało, jak miałem 15 lat, powiedzmy, to znaczy te teksty takie obrazoburcze Morrisona dzisiaj mnie zajmują dużo mniej, natomiast podoba mi się jego siła wykonawcza, to jest wspaniały wokalista, mimo że nigdy nie śpiewał, nie wiem, jak Plant albo ten, ale wspaniały rockowy, bluesowy wokalista. No i oczywiście wspaniałe rzeczy tam na gitarze, szczególnie gra Robbie Krieger, taki niedoceniany gitarzysta, bo on też nie jest tak zwanym wymiataczem, jak ci wszyscy z tamtych czasów, nie wiem, tam Jeff Beck, czy Jim Hendrix, czy tam moglibyśmy, czy nawet Clapton. On gra oszczędnie, ale gra dokładnie to, co powinien zagrać. Słychać też, że uczył się trochę wcześniej muzyki klasycznej, flamenco, tam są takie fragmenty. No, wspaniały band cały czas. To czego posłuchamy Doorsów? No, tak, żeby nawiązać troszkę do tytułu audycji, do tego, gdzie jesteśmy, to Summer Almost Gone. Summer's almost gone. Summer's almost gone. Almost gone. Yeah, it's almost gone. Where will we be when the summer's gone? Morning found us calmly unaware. Noon burned gold into our hair. At night we swam the laughing sea. When summer Summer's almost gone, tak lekko depresyjnie, bo to dopiero 15 dzień sierpnia, chociaż już ustaliliśmy, że jesień pomału nam się daje we znaki. To oczywiście grupa The Doors, czyli jeden z ukochanych zespołów 14-letniego Pablo Pavo. A my teraz na moment zmieniamy temat z tego muzycznego na sportowy i zaglądamy na kolejny etap Tour de Pologne. Na sportowe emocje zaprasza Energa z grupy Orlen, dostawca energetycznych ekosystemów, sponsor audycji i Tour de Pologne. Studio Tour de Pologne w Trójce. A dzisiejszy etap obserwował Kuba Niziński. Witam serdecznie. No już koniec, już jesteśmy w Prudniku, już meta, już za chwilę dekoracja, ale tam jeżeli mówiliście o tych muzycznych dźwiękach, które gdzieś tam w tle się rozbrzmiewają, to kolarze tutaj też mają swoje muzyczne pomysły na to, jak się koncentrować przed startem. Niejednokrotnie zresztą o tym na antenie Polskiego Radia opowiadaliśmy, ale nie teraz o muzycznych nutach, a o tym, co działo się tutaj. Mam wrażenie, że dzisiaj tak niemrawo ten peleton jechał na tym najdłuższym etapie. Przypomnę, że dzisiaj kolarze mieli do pokonania 195 km. Kudowa-Zdrój, Prudnik. Przepiękne miejsca, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, no bo po drodze fantastyczne pałacyki, których całe mnóstwo. No i oczywiście te krajobrazy. A dzisiaj rywalizacja sprinterska na samym końcu to oznacza, że cały peleton dojechał do Prudnika. Nie było tutaj zbyt wielkich podjazdów. No i sprinterzy mogli pokazać się z jak najlepszym lepszej strony, a przecież do Polski na tour przyjechali najlepsi światowi sprinterzy, którzy jeżdżą podczas Tour de France, Giro d'Italia czy Vuelta a España. Całą ławą wjechali do Prudnika i wyskoczył Olaf Koi, który wygrywa dzisiejszy etap. Sam Bennett na miejscu drugim, Mats Petersen na miejscu trzecim. To mistrz świata były Mats Petersen, dzisiaj trzeci. My tam spoglądaliśmy na naszego sprintera, który już świetnie jeździł podczas tegorocznego Tour de France, Stanisława Aniołkowskiego. Ten został trochę z tyłu i ostatecznie Polak na miejscu szóstym. Jonas Vingegaard cały czas liderem klasyfikacji generalnej Touru po czterech etapach. Ja przypomnę, że Jonas Vingegaard to jest zwycięzca dwukrotny Tour de France, a w tym roku wicelider na drugim miejscu zakończył wielką pętlę, a tutaj jedzie w żółtej koszulce po zwycięstwo. On tutaj chce coś udowodnić w Polsce, bo kiedyś był na turze, zresztą tutaj wygrywał po raz pierwszy w swojej karierze World Tourowy etap takiego wyścigu. Do ostatniego etapu jechał jako lider i przegrał ten wyścig. I teraz jak przyjechał po latach, po kilku latach, to powiedział: przyjechałem po zwycięstwo. No ale są także inne klasyfikacje oprócz tej najważniejszej, czyli klasyfikacji generalnej. Mamy także klasyfikację na najlepszego górala. No i dzisiaj też punktowano na jednej z premii górskich Michał Paluta, czyli Polak z reprezentacji Polski, właśnie w takiej koszulce białej, w niebieskie grochy. Cały czas wyjedzie także na etap piąty, więc też są te akcenty polskie. W peletonie dojechał Rafał Majka, dojechali inni Polacy, ale to co najważniejsze, zwycięzcą czwartego etapu, najdłuższego w tegorocznym turze, Olaf Koi, Jonas Vingegaard, cały czas liderem klasyfikacji generalnej. No a jutro zbliżamy się w kierunku Małopolski, jutro etap na Śląsku, Katowice. Przejedziemy także przez fantastyczną Jurę Krakowsko-Częstochowską, a więc krajobrazy będą piękne, a do tego wszystkiego no, ściganie wyśmienite. Studio Tour de Pologne w Trójce. Na sportowe emocje zaprosiła Energa z grupy Orlen, dostawca energetycznych ekosystemów, sponsor audycji i Tour de Pologne. Kuba Niziński prosto z Tour de Pologne. Dziękujemy za relację. A my wracamy do 15 dnia sierpnia, audycji, której gościem specjalnym jest Pablo Pavo. Śledzisz trochę takie kolarskie wyścigi? Jesteś wczuty w jakieś sportowe zmagania w ogóle? Jestem wczuty w różne sportowe zmagania, tak, jestem kibicem kolarskim, tak, to znaczy oczywiście pewnie zostałbym nazwany sezonowcem, bo właściwie wielkie tury, to znaczy Giro d'Italia, Tour de France i Vuelta śledzę zawsze bardzo mocno, no ten nasz tour oczywiście też, bo to nasz i to tyle, ale bardzo lubię kolarstwo, lekkoatletykę, piłkę nożną, koszykówkę, jestem kibicem. Mhm. Dobrze, to sport na razie pozostawiamy, może na później, wracamy do muzyki. Co nam proponuje Pablo Pavo? Będzie Joe Strummer, legendarny członek zespołu The Clash, ale tym razem to nie będzie The Clash, tylko jego późniejszy zespół Mescaleros. To się nazywało Joe Strummer and the Mescaleros po prostu. Taka myślę też trochę mniej znana płyta, to znaczy nie to, że zupełnie nieznana, ale myślę, że rzadziej grywana w radiach niż największe przeboje The Clash. Utwór się nazywa Mondo Bongo i właściwie gdzieś nawiązuje może do początku tej naszej audycji, to znaczy gdzieś tutaj lekko latynoskie czy afrykańskie rzeczy będą, a do tego wspaniały, zdarty głos nieodżałowanego Strummera. Myślę, że piękna piosenka. Jeśli ktoś z Państwa nie zna, to z dużą przyjemnością chciałbym ją zaprezentować. There's something there. I was patrolling the pachinko, you noodle model parlor in the nefarious zone. Hanging out with insects, underducting, the CIA was on the phone. Well, such is life. No. milk a ripple on the bongo. The flower looks good in your hair. Latino Caribo, Mondo Bongo, nobody said it was fair. Oh, pięknie rozbujane dźwięki Mondo Bongo. Znowu brzmienia latynoskie, co słychać, no że jednak to są chyba bliskie twojemu sercu. Jak się okazuje. Tak się w ogóle zastanawiam, czy miałeś takie etapy w swoim życiu, że słuchałeś muzyki, z którą no teraz zupełnie nie jesteś kojarzony? Jakieś takie miałeś najdziwniejsze muzyczne miłości swoje? Ja myślę, że cały czas mam. To znaczy ja słucham bardzo często zupełnie różnej muzyki niż sam wykonuję, co myślę, że jest zdrowe i też inspirujące, bo jak się słucha rzeczy podobnych, no trudno się inspirować, tak? Więc ja bez wątpienia słuchałem dużo free jazzu w pewnym momencie, tam Ornetta Colemana, czy nie wiem, tam jakiś inny wykonawca, Archiego Shipa. Słuchałem też dużo bebopu, czyli klasycznego, klasycznego to oni by się nie zgodzili, bo to była rewolucja, ale Charlie'ego Parkera, wczesnego Milesa, takich rzeczy. Lubię muzykę dawną, lubię bardzo polskie pieśni kościelne, takie 15-16 wieczne Władysława Zgielniowa. Na przykład w zeszłym roku mi wyszło, że najczęściej odtwarzany utwór na moim Spotify to jest Jezusa Judasz Przedał, nie? Władysława Zgielniowa, więc myślę, że ludzie niekoniecznie to kojarzą. Tak, słuchałem dużo mocnej muzyki, w sensie punk rocka typu Crass, albo nie wiem, Live But How To Leave It, taki był hardkorowy norweski zespół, byłem fanem wielkim. Oczywiście w Polsce to Postregimentu, chyba najlepszego w historii naszego punk rockowego bandu, więc ja mam naprawdę szerokie zainteresowania. Teraz sobie kupiłem na przykład kwartety Beethovena tam, bo jest taki słynny zespół, to oni nagrali wszystkie kwartety, niewiele jest takich. To się nazywa Quartetto Italiano, chyba Włosi słynni w latach 60-tych, 70-tych oni to nagrywali. No i słucham sobie te kwartety Beethovena, ale to już rzadko o tym opowiadam, bo to już brzmi jak czysty snobizm po prostu. A one są piękne, no co poradzić, że są piękne, tak. A raczej Beethovena nie będę w życiu grał, nie umiałbym nawet, więc to są rzeczy z bardzo różnych światów. Mm-hmm, to może przy jazzie się zatrzymajmy, żeby tak, no, nie przesadzić. Tak. Przy Milesie Davisie. Co proponujesz? Zagramy w ogóle taką piosenkę z płyty, która nazywa się Dubap i jest taką płytą, jak ktoś ci mówi, że nie lubi jazzu, a na przykład lubi hip-hop, to warto puścić tę płytę na początek i może się oswoi. Ja akurat zacząłem od Kind of Blue, chyba najlepszej płyty w ogóle, jaka powstała w historii muzyki i do dzisiaj słucham jej często. Natomiast to jest Dubap Sang, czyli tytułowy utwór z tej płyty. Easy Mo B rapuje, o ile dobrze pamiętam. Take a verse for my man called Miles. 'Cause seems to me he's gonna be around for a long while. cause he's a multi-talented and gifted musician who can play any position. It's no mystery that you're no risk to me, cause I'm the lover until your girl to throw a kiss to me and hop in bed and have a fight with the pillow. Turn off the lights and let the J give it to you, and let the trumpet blow as I kick this. Cause rapping is fundamental and mild sounds so wicked. A little taste of the bebop sound with the backdrop of doo-hop, and this is why we call it the doo-bop, the doo-bop. On they high beams, and when I just come through, you think you bad, but somebody seen you climbing a tree like Jack B. Nimble. Yo, Miles, blow the trumpet off of A&M. Miles Davis' style is different, you can describe it as specific. He ripped rage and roll, no time for watching Andy Griffith. You can, all you want. Go ahead. While he take the doo-hop and mix it with bebop, just like a maker in the shoe shop, Easy Moby will cream you like the new gap. And usually we do our butts and smiles, wanna cool out. You can do that, Miles. Blow your trumpet, show the people this one is the doo-bop. Just kicking that doo-bop sound, just kicking that doo-bop sound. This one is the doo-bop. Just kicking that doo-bop sound, just kicking that doo-bop sound. Just kicking that doo-bop sound, just kicking that doo-bop sound. Just kicking that doo-bop sound. The Doobop Song. Dobry utwór i dobra płyta dla tych, którzy boją się jazzu, ale słuchają rapu, i dla tych, którzy słuchają rapu, ale boją się jazzu, bo myślę, że to fajnie łączy te gatunki ze sobą, także można się przekonać po prostu do takiej muzyki. Tak, ja myślę, że obok Jazz Matas, czyli tego, co robił, co robił Guru z Premierem, to jest właśnie takie najłatwiejsze połączenie. Zresztą ja pamiętam, że jak słuchałem tego Guru, który bardzo mi się podobał, i te Jazz Matasy mi się podobały, to rozpoznawałem nawet sample, tak, że to jest wzięte z Coltrane'a, to jest tam z kogoś innego, nie wiem, z Adobala, Kanobala, Aderleya i tak dalej, więc no, wiemy, że ta muzyka czarna, ona właściwie czerpie sama z siebie, tak, znaczy ten hip-hop czerpie z funka, z disco, z jazzu, czasem z bluesa, to jest fajne i nakręcające się. Dobrze, to wątek muzyczny na chwilę pozostawiamy, porzucamy. Czy to jest prawda, że niebawem ukaże się twoja kolejna książka? To jest prawda, moja książka się ukaże gdzieś w połowie października, ale będzie miała tytuł Sierpień, tak żeby nawiązać do audycji, której jesteśmy dzisiaj oboje. Zarówno Mikrotyki, jak i Nieradość, czyli twoje dwie poprzednie książki, to jest zbiór historii przeróżnych opowiadań. Czy tak będzie również tym razem? Nie, to jest właściwie mini powieść. Dawniej to się chyba mówiło nowela, czyli jedna historia, ale nie bardzo, bardzo długa. To myślę, będzie jakieś 200 stron. Ale to jest jedna historia, jedna opowieść, co nie znaczy, że tam nie można dużo rzeczy pochować i poukrywać z różnych światów. Natomiast ona się zaczyna 1 sierpnia i gdzieś pod koniec sierpnia się kończy. Jest to jedna historia. Mm-hmm. To też, co się dzieje w twoich książkach, pokazuje, że jesteś znakomitym obserwatorem rzeczywistości i tak samo się dzieje w twojej muzyce i to słychać pięknie. Jak ty zbierasz w ogóle te inspiracje, wszystkie te historie? Bo często też zauważyłam, że twoje piosenki to są historie różnych osób, często zatytułowane imionami właśnie. Mm-hmm. Czy na ile to jest wymyślona konwencja, na ile to są prawdziwe opowieści, z którymi kiedyś się zetknąłeś? Jeśli coś brzmi ultra prawdziwie, to zazwyczaj jest wymyślone, a jak brzmi nieprawdopodobnie, to zazwyczaj jest prawdziwe. Taka jest zasada. Wiesz co, ja dużo chodzę, to znaczy jestem człowiekiem niezmotoryzowanym, a w dodatku lubię spacerować. Mam plan, żeby przejść wszystkie ulice Warszawy. Jeszcze mi trochę zostało, ale już wcale nie tak dużo. Lubię też wiesz, patrzeć na ludzi, to znaczy kiedy się jedzie samochodem, to nie widać, a jak jedziesz na piechotę, albo jeździsz autobusem, albo tramwajem, to siłą rzeczy obcujesz z tymi ludźmi. Słyszysz, jak oni mówią. Czasem to są jakieś zalążki historii, to znaczy wystarczy usłyszeć jedno zdanie i ono potem gdzieś w głowie zaczyna pęcznieć do rozmiaru opowiadania albo piosenki. Czasem oczywiście też rozmawiam z ludźmi, natomiast ja nie jestem aż tak bardzo odważny, ale zdarza mi się w knajpach na przykład. Lubię stare knajpy, takie nie te, wiesz, fancy, nowoczesne, mm-hmm. tylko takie, gdzie są właśnie ludzie z jakimś bagażem życiowym zazwyczaj, którzy mają coś do powiedzenia. Oczywiście nie wszyscy, bo to też nie ma co romantyzować, nie wiem, alkoholizmu na przykład, tak? To bywa bardzo różnie, ale tak, lubię pójść, wiesz, czy do amatorskiej, czy do jakiejś innej tam knajpy, która ma 60 lat, która ma stałych bywalców, którzy zazwyczaj mają coś tam do opowiedzenia i zazwyczaj to są tego typu dziwne historie, które mnie akurat interesują. Dla kogoś innego mogłyby być zupełnie, wiesz, nieciekawe, czy nie zapładniające, a u mnie to jakoś się przeradza w piosenki i w opowiadanie. Jestem ciekawa, czy opowieść z kolejnego utworu, który pojawi się na Trójkowej Antenie, jest prawdziwa, ale myślę, że o to cię wypytam za moment. Teraz Wenecja. Seria nazywała się oczywiście Wenecja. Ona miała na imię Anka. Piec grzał niemal jak chłopaki obok na automatach. Naiwnych rąbanka. Ketchup był czerwony, a pieczarki szare. Telewizor pod sufitem grał na durny full. Wiosny były rzadko. Głównie była jesień. Anka w krótkiej kiecce obsługiwała tłum. Miasto małe jak pineska. Wbita w korkową tablice dań. Miasto dla Anki za małe. On z motorem, słodki drań. Drań z dwójką dzieci i mieszkaniem w rynku. Ona z maturą i niebieskimi oczy. W zalewie tłustych, zapijaczonych pysków. On był tą rybką, która umie zaskoczyć. Jak motocykl szybka, jak noc niczyja wolna. Mój niewzięty powietrza chaos daje jej oddech do końca. Jak mały dzień, który sam chciałby powtórzyć się. Ugoda na M, namutana źle. Układ był jasny, choć głównie po zmroku. Czasem w ciepły dzień na motorze gdzieś miasto cicho gada, szepty szepczą wokół. Miało być inaczej, ale wiesz jak jest. Najpiękniej zawsze jest 100 kilometrów stąd. Wyrwali się na noc, kłamstw zawsze wystarcza. Tańczą do złych piosenek. Jego ramiona jak niewidzialna tarcza. Coś w czym nie ma nadziei. Coś w czym piękna ciut. Marna dyskoteka, noc ucieka jak ścigacz. Szczęścia, tajny łód. A na co dzień mało spojrzeń,